سورة المدثر. يا أيها المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر پھر خبردار کرو، وربکا اور اپنے رب کی، فکبر پس بڑائی بیان کرو، وثیابکا اور اپنے کپڑے، فطہر پس پاک رکھو، والرجز اور گندگی، فہجر پس چھوڑ دو، ولا تمنن اور نہ تم احسان کرو، تستکثر تم زیادہ حاصل کر سکو، ولربکا اور اپنے رب کے لیے، فصبر پس صبر کرو، فَإِذَا پھر جب، نُقِرَ پھونکا جائے گا، فِي النَّاقُور سور میں، فَذَلِكَ تو یہ، يَوْمَئِذٍ اس دن، يَوْمٌ أَثِير ایک سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر، غیر و یسیر آسان نہ ہوگا، ذرنی چھوڑ دو مجھ کو، ومن اور جس کو، خلقتو میں نے پیدا کیا، وحیدن اکیلے، وجعلتو اور میں نے بنایا، لہو اس کے لیے، مالن مال، ممدودن بہت، وبنینا اور بیٹے، شہودن حاضر رہنے والے، ومہدتو اور میں نے بچھایا، لہو اس کے لیے، تمہیدا بچھونا، ثم پھر، یتمعو وہ تما رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، ان کہ، ازیدا میں زیادہ دوں گا، کلا ہرگز نہیں، انہو بے شک وہ، کانا ہے، لآیاتنا ہماری آیات کے لیے، انیدا اناد رکھنے والا، سأرہقہ ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو، سعودا کٹھن چڑھائی، انہو بے شک اس نے، فکر سوچا، وقدر اور اندازہ کیا، فقتل پس مارا گیا، کیف کس طرح، قدر اس نے اندازہ کیا، ثم قتل پھر مارا گیا، کیف کس طرح، قدر اس نے اندازہ کیا، ثم پھر، نظر اس نے دیکھا، ثم پھر، عبس اس نے تیوری چڑھائی، وبصر اور منہ بصورا، ثم پھر، ادبر پلٹا، واستکبر اور تکبر کیا، فقال پھر کہا، ان ہذا نہیں یہ، الا مگر، سحر ایک جادو ہے، یؤثر جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان ہذا نہیں یہ، الا مگر، قول البشر بات ایک انسان کی، سأصلیہ ان قریب میں جھونکوں گا اس کو، ڈالوں گا اس کو سقر دوزخ میں. وما ادراکا اور کیا چیز بتائے تجھ کو, ما سقر کیا ہے سقر دوزخ, لا تبقی نہ باقی رکھے, ولا تذر اور نہ چھوڑے, لواحتن جھلس دینے والی, للبشر انسان کے لیے, علیہا اس پر, تسعات عشر انیس ہیں, وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے, اصحاب النار آگ والوں کو, الا ملائکہ مگر فرشتے, وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے, عدتہم ان کی گنتی کو, الا مگر, فتنتن ایک آزمائش, للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, لیستیقن الذین تاکہ یقین آ جائے ان لوگوں کو, اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب, ویزداد اور زیادہ ہو جائے, الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے, ایمانن ایمان, ولا یرتاب اور نہ شک میں رہیں, الذین وہ لوگ, اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب, والمؤمنون اور مومن, وليقول اور تاکہ کہیں, الذین وہ لوگ, فی قلوبهم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے, والکافرون اور کافر, ماذا کیا کچھ, اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے, بہذا ساتھ اس, مسئلہ مثال کے, کذالک اسی طرح, یدل اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ, من یشاء جس کو چاہتا ہے, ویہدی اور ہدایت دیتا ہے, من یشاء جس کو چاہتا ہے, وما یعلم اور نہیں جانتا, جنود ربک تیرے رب کے لشکروں کو, اللہ مگر وہی, وما ہیا اور نہیں وہ, الا مگر, ذکرہ نصیحت, للبشر انسان کے لیے, کلا ہرگز نہیں, والقمر قسم ہے چاند کی, واللیل اور رات کی, اذ ادبر جب وہ پلٹتی ہے, والصبح اور صبح کی, اذا اسفر جب وہ روشن ہوتی ہے, انہا بے شک وہ, لاحد الکبر بڑی چیزوں میں سے ایک ہے, لا البتہ احدا ایک ہے, الکبر بڑی چیزوں میں سے, نذیرن ڈراوا, للبشر انسان کے لیے, لمن شاء اس کے لیے جو چاہے, منکم تم میں سے, ان یتقدم کہ آگے بڑھ جائے, او یتأخر یا پیچھے رہ جائے, کل نفس ہر نفس, بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی, رہینتن رہن میں ہے. الا مگر. اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، فی جنات باہوں میں، یتساءلون سوال کر رہے ہوں گے، عن المجرمین مجرموں کے بارے میں، ما سلککم کیا چیز لے گئی تم کو، فی سقر دوزخ میں، قالو وہ کہیں گے، لم نکو نہ تھے ہم، من المصلین نماز پڑھنے والوں میں سے، ولم نکو اور نہ تھے ہم، نطعمو کھانا کھلاتے، المسکین مسکین کو، وکنا اور تھے ہم، نخوضو ہم بحث کرتے، مع الخائضین بحث کرنے والوں کے ساتھ، وکنا اور تھے ہم، نکذبو ہم جھٹلاتے، بیوم الدین روز جزا کو، حتی یہاں تک کہ، اتانا آ گئی ہمارے پاس، الیقین یقینی چیز، فما تو نہ، تنفعہم کام آئے گی ان کو، شفاعت الشافعین سفارش سفارشیوں کی، فما لہم تو کیا ہے ان کو، ان التذکرتی نصیحت سے، معرضین اعراض برتنے والے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ، حمرن گدھے ہیں، مستنفرہ بدکے ہوئے، فرت بھاگے ہوں، من قسورہ شیر سے ڈر کر، بل یرید بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ منہم ان میں سے ہر شخص، ان یؤتا کہ دیا جائے، صحفن صحیفے، منشرہ کھلے نشر کیے ہوئے، کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ بلکہ نہیں وہ خوف رکھتے آخرت کا، کلا ہرگز نہیں، انہ تذکرہ بے شک وہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء پس جو کوئی چاہے، ذکرہ نصیحت حاصل کرے اس سے، یاد کر لے اس کو، وما یذکرون اور نہ وہ یاد کریں گے نصیحت پکڑیں گے، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ، ہوا اہل التقوی وہ اہل ہے حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے تقوی کیا جائے، وہ اہل المغفرہ اور اہل ہے مغفرت کا بخش دینے کا.